album New Adventures in Hi-Fi. Płyta wydana w 1996 roku. To czwarta płyta wydana przez R.E.M. w latach 90. Zważywszy na to tempo, ale także na ten ogromny sukces, fakt, że oni nie powariowali, mogę przypisać tylko temu, że kiedy ten sukces im się przytrafił, jak najbardziej zresztą zasłużenie, byli już dorosłymi facetami, dojrzałymi ludźmi. I jednak wtedy ta sława uderza i smakuje inaczej, o czym zresztą jest jedna z piosenek na tej płycie, którą na pewno dzisiaj zagramy. Piękne i Bow the Letter, w którym gościnnie wystąpiła Patti Smith, piosenka, która promowała ten album. Tak to się dzisiaj układa nam w atelier, że piosenki tego zespołu są gdzieś blisko muzyki zespołu Hall. Wracamy na album Live Through This. Kurt Cobain niezwykle ciepło mówił o twórczości zespołu R.E.M. Michael Stipe, lider R.E.M., niezwykle ciepło mówił o twórczości Nirwany. Wtedy i dziś, kiedy przedstawiał ten zespół, wprowadzając go do Rock and Roll Hall of Fame kilka dni temu. Michael Stipe wreszcie trzymał głowę Courtney Love na powierzchni, kiedy przytrafiały się jej te wszystkie nieszczęścia i pilnował, by przede wszystkim była matką maleńkiego dziecka, a dopiero potem gwiazdą rocka i dopiero potem złamaną tym wszystkim najsłynniejszą wdową popkultury. Więc to jest zasadne, że dzisiaj gdzieś blisko muzyka R.E.M. i muzyka zespołu Hall, szczególnie, że ta przyjaźń przetrwała i Michael Stipe wciąż jest jedną, kto wie, czy nie z bardzo nielicznych osób, które Courtney Love nazywa przyjacielem. Wracamy na album Live Through This, słuchamy go dzisiaj po kolei. Teraz piosenka Miss World. To był pierwszy singiel, który promował nową płytę. Czasem o tym myślę, jak to wszystko wtedy musiało wyglądać, kiedy zespół stawił się na planie zdjęciowym, reżyserowała znakomita Sophie Miller, kiedy Courtney miała świadomość tego, że zaczyna swoją przygodę z fonograficznym gigantem, który daje jej te wszystkie narzędzia promocyjne, które dadzą jej upragniony sukces. To musiał być taki czas, kiedy czuła, że stoi na szczycie świata, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy zawodowe. I myślę, że nawet w najśmielszych i najczarniejszych scenariuszach nie mogła przypuszczać, jak tragicznie się to wszystko tak szybko potoczy. I am the girl you know can't look you. Miss World i Plump. Dwa razy z wydanej w kwietniu 1994 roku do drugiej płyty amerykańskiej grupy Hall. A teraz przede mną album, którego tak dawno nie słuchaliśmy wspólnie w atelier, że aż trudno w to uwierzyć. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. up this morning. Z jednej z naszych ulubionych tegorocznych płyt, Beck z albumu Morning Face, a wcześniej z jednej z naszych ulubionych płyt, Kropka, Ludwig Young ze swojego debiutanckiego albumu Places, nagranie, które ten album otwiera, piosenka, która tę płytę promowała, piosenka, od której tu akurat pasuje ten zwrot Wszystko się zaczęło, I See You. Ale wracamy jeszcze do albumu Becka. Nie mogę się uwolnić od tego otwarcia, od właśnie piosenki Morning, ale przecież na tej płycie dzieje się tyle dobrego.

Friends I have met, lovers have slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. Cause I've been lonely alone in the books of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely alone in the box of stone. This is the place I now belong. It's my home, home, my home, home, home. Home, home, home, it's my home, home, home, home, home, home, home, home. Nasze odkrycie z paryskiego metra, Benjamin Clementine. Kolejna płyta Adiem przede mną, rok 1992, Automatic for the People. Chyba jedna z dwóch najciekawszych płyt, jeśli chodzi o moment, na jaki przypadła jej premiera, bo nieczęsto to się zdarza w ostatnich latach, nie mam tutaj na myśli dwóch, trzech, pięciu, ani nawet dziesięciu, kiedy po wielkim sukcesie płyty, ta kolejna wydawana w tych warunkach tej presji, oczekiwań ze strony fanów, ze strony publiczności w ogóle, ze strony oczywiście wytwórni i wszystkich, którzy pakują nagle w grupę czy w wykonawcę miliony dolarów, to nieczęsto się zdarza, że płyta, która powstaje w takich właśnie warunkach, jest płytą, która potrafi powtórzyć sukces tego poprzedniego albumu. W ostatnich latach patrzyliśmy choćby na to, jak spada popularność zespołu Kings of Leon po tym niewiarygodnym wręcz sukcesie, jaki przytrafił im się z płytą numer 4, to piąta, że już o szóstej nie wspomnę, były tylko cieniem, jeśli chodzi o popularność tych właśnie albumów, a sukces Out of Time, pierwszej płyty R.E.M. w latach 90. był niezaprzeczalnie wielki. I po tym, i to jeszcze rok później, zaledwie rok później pojawia się płyta kolejna, płyta, która jest pochodem piosenek singlowych, chociaż właściwie żadna z nich takim oczywistym czy banalnym singlowym nagraniem nie jest. Aż 6 utworów z 12-utworowego albumu wykrojono właśnie na potrzeby radiowej promocji. Wśród nich piosenka, która gdzieś obok One You Two ma u mnie status utworu zagranego na śmierć przez telewizje muzyczne, przez stacje radiowe, także takie, które nie poświęcają zbyt wiele uwagi artystom z tej półki co You Two czy Ari. Ale jednak coś mi mówi, że może dziś, tej nocy, ta piosenka zabrzmi wyjątkowo. Z płyty Automatic for the People, Everybody Hurts. When your day is long, yours alone, nights are long. When you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts. To już tradycja. Zakończenia albumów The Afghan Weeks zawsze są wyjątkowe i nie inaczej jest tym razem. Tak kończy się album Due to the Beast piosenką This Sticks. Istnieje 11-minutowa wersja tego utworu. Nie mogę się już doczekać, kiedy podzielę się nią z wami, bo te 6 minut to dla mnie przynajmniej nie dość. Piosenka, która od kilku tygodni jest pozycją obowiązkową w atelier i prędko to się nie zmieni. Z płyty Hi Mom, Karol Schwartz All Stars, One Time. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o gąsach. W tej pauzie pomiędzy rundami strach chwyta za kark jak szczenie. Znów odbierasz nam sen. Trzy słowa. Szczenie, nielot, król. Finał pięknej płyty polskiego muzyka. Wracamy na album Live Through This zespołu Hall. Kolejne dwa fragmenty. Ten pierwszy zawiera w sobie tytuł całego albumu. Tytuł, jak się okazało, niezwykle pododoczy, jeśli przeżyjesz, jeśli przejdziesz ze mną przez to wszystko. Myślę, że pisząc słowa tej piosenki, Asking for It, Courtney Love jeszcze nie była w stanie nakreślić sobie, czym to wszystko w nadchodzących miesiącach będzie.